Laptopy AGD w super cenach. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Agnieszka Drost. Inflacja w górę, jest duży skok w porównaniu z czerwcem. To ostateczne rozliczenie PKW rozpatruje sprawozdania finansowe z wyborów parlamentarnych. Położyła pieniądze na dachu auta i ruszyła w drogę. Policja apeluje o zwrot 30 tysięcy złotych. W lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 4,2% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, wynika z wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei w czerwcu inflacja liczona rok do roku wyniosła 2,6%. W lipcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,2% licząc rok do roku, nośników energii o 10%, a ceny paliw do prywatnych środków transportu o 1,2%. Pełne dane na temat lipcowej inflacji GUS poda w połowie sierpnia. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatrzy dziś sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Poprzednie posiedzenie odroczono, uzasadniając to koniecznością uzupełnienia zgromadzonych materiałów. Komisja zwróciła się w tej sprawie do Kancelarii Premiera, a także do Prokuratury Krajowej i Najwyższej Izby Kontroli. Członek komisji Ryszard Kalisz powiedział dziennikarzom, że niektóre materiały dotarły rano. Jeszcze dzisiaj przyszły materiały z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No w końcu i prokurator krajowy w poniedziałek, to już mieliśmy, przysłał dosyć wyczerpujące w części tam, gdzie to jest ważne, materiały. Przedstawiciele rządu oczekują odrzucenia sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS. W piątek Kancelaria Premiera przekazała PKW informacje na temat zawiadomień skierowanych do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Pełnicie dziś najważniejszą misję w Rzeczpospolitej. Bronicie granicy, mówił w Supraślu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając się do żołnierzy rozpoczynających operację Bezpieczne Podlasie. Nie ma dzisiaj ważniejszej służby, mówił wicepremier. Jesteśmy z was bardzo dumni. Z tych dziesiątek, setek tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy już przeszli tą drogę. Byli na pasku, stacjonowali tutaj, bronili granicy w różnego rodzaju warunkach, o różnym czasie. Dzisiaj wy podejmujecie to zadanie. Wiem, że zrobicie to najlepiej, jak potraficie. Głównym zadaniem żołnierzy jest pomoc w utrzymaniu szczelności granicy i wspieranie Straży Granicznej i Policji w zapobieganiu nielegalnym przekroczeniom granicy. W operacji Bezpieczne Podlasie będzie brało udział w sumie 17 tysięcy żołnierzy, z czego bezpośrednio na granicy 8 tysięcy. Rosyjskie serwisy internetowe informują o możliwej wymianie kilku więźniów politycznych. Chodzi m.in. o amerykańskiego dziennikarza i rosyjskich opozycjonistów oraz obrońców praw człowieka. Kreml odmawia komentarza w tej sprawie. W ostatnich dniach z kolonii karnych w Rosji została wywieziona grupa osób uznanych za więźniów politycznych moskiewskiego reżimu. Są w tej grupie m.in. dziennikarz Wall Street Journal Gershkowicz, opozycjonista Ilya Yashin i wiceprzewodniczący memoriału Oleg Orłow. Jak napisał portal Meduza, zniknięcie z kolonii karnych w tym samym czasie grupy więźniów politycznych nie jest przypadkowe. Dziennik Wiadomości zapytał rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa o możliwą wymianę tych osób na Rosjan, którzy odsiadują kary w więzieniach na Zachodzie. W odpowiedzi usłyszał, że Kreml tej sprawy nie komentuje. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Puławski sąd na miesiąc aresztował tymczasowo 20-latka, który nietrzeźwy w niedzielne popołudnie strzelał z pistoletu pneumatycznego do ludzi. Ranne zostały dwie osoby. Mężczyzna strzelał w okna balkonowe i elewację bloków. W pewnym momencie zranił kobietę znajdującą się w jednym z mieszkań, mówi oficer prasowy puławskiej policji, komisarz Ewa Rein-Kozak. Na wniosek policji i prokuratury Puławski sąd aresztował tymczasowo 20-latka z Puław, który nietrzeźwy w niedzielne popołudnie strzelał z pistoletu pneumatycznego do ludzi oraz groził im pozbawieniem życia. Ranił dwie osoby, kobietę i mężczyznę. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Usłyszał kilka zarzutów, m.in. usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała oraz gróźb karalnych wobec kilku osób. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Niemal 30 tysięcy złotych zgubiła mieszkanka gminy Bożutochum w województwie pomorskim. Kobieta położyła pieniądze z utargu w firmie na dachu samochodu i ruszyła w trasę. Po drodze wiatr rozrzucał banknoty. Zrozpaczona kobieta zawiadomiła policję o stracie gotówki. Apelujemy do świadków zdarzenia o zwrot pieniędzy, mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Policjanci ustalają kierowców, którzy przejeżdżali trasą pomiędzy Bożutochumiem a Kołczygłowami. Sprawdzamy również monitoringi i przesłuchujemy świadków. Zwracamy się z apelem do osób, które odnalazły gotówkę, aby przekazali banknoty do bytowskiej komendy. W tej sprawie prowadzimy postępowanie pod kątem przywłaszczenia pieniędzy, za co grozi kara nawet do roku pozbawienia wolności. A na razie dwie osoby znalazły i zwróciły w sumie około 13 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś dużo słońca i bardzo ciepło, od 23 stopni na Suwalszczyźnie do około 27 w centrum i 31 na południu i południowym zachodzie. Chłodniej tradycyjnie nad samym morzem, około 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrego dnia. 6 minut po 11:00. Witamy bardzo serdecznie po raz trzeci. Polska właśnie wygrała trzeciego seta w meczu z Brazylią. Chodzi oczywiście o mecz siatkarzy. Obecnie w Paryżu jest 2-2. Będziemy Państwu mówić, jak sytuacja wygląda oczywiście w tym ostatnim decydującym secie. Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Do 12:00 w Państwa towarzystwie będziemy słuchać muzyki przede wszystkim, ale też mówić o rzeczach najróżniejszych, o architekturze na przykład. Dziś Anna Dudzińska do nas powróci i tak przekornie rozpoczynamy od pożegnania, które zaserwuje nam Jeff Buckley. Jeffrey, nieodżałowany, niezapomniany, fenomenalny wokalista i oczywiście szalenie utalentowany muzyk. Last Goodbye. Kiss me out of this, I believe. 11.11 na zegarach i Jeff Buckley, który rozpoczyna naszą trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. To jest program Dobrego Dnia i można do nas pisać. Przypominam, dobregodnia@polskieradio.pl. Ten adres mailowy będzie Państwu potrzebny do tego, żeby jeszcze na te ostatnie kilka miejsc na dzisiejsze spotkanie z Moniką Brodką po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się zapisać. Ale jeszcze spokojnie, jeszcze chwila do tego pozostała. Ja o wszystkim Państwu powiem, kiedy należy pisać w tej właśnie sprawie. Płyty rozdane, choć jeszcze kilka sztuk oczywiście mamy. Mówię cały czas o płytach Moniki Brodki, która to płyta jest naszą płytą tygodnia obecnie, przypomnę. No a teraz wysłuchamy artystki, która wczoraj była, to znaczy jest cały czas autorką utworu Jak to jest, ale ta piosenka była wczoraj naszą piosenką dnia. A dziś też przypomnę, Nick Cave and the Bad Seeds, to w kontekście również i odsłuchu przedpremierowego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który się zbliża wielkimi krokami, no i premiery płyty, premiery kolejnych nagrań Nicka Cave'a i Warrena Ellisa, a także koncertów w Polsce, których też kilka będzie. Żeby nie pomieszać za bardzo, Dominika Płonka teraz na antenie Trójki. Przypominam, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Fall. takie pomieszanie z poplątaniem dziś w wykonaniu prowadzącego audycję Dobrego Dnia, ale jak tu się nie poplątać momentami, jak się jednym okiem ogląda mecz, który w zasadzie idzie całkiem nieźle. 9-5 w ostatnim decydującym secie Polska prowadzi z Brazylią. Chodzi oczywiście o mecz siatkarzy. A teraz już kwadrans po godzinie 11, nawet 16 minut po 11. To jest ten moment, kiedy oddajemy głos Agnieszce Obszańskiej. Terra Cultura. Nadszedł ten moment w Terra Cultura, kiedy będziemy spoglądać na albumy muzyczne od strony ich okładek. Cover Awards to plebiscyt internetowy, który od lat wyróżnia prace graficzne i artystyczne, które są nierozerwalnie związane z albumem i muzyką. A o konkursie opowiada Mateusz Kosma z Fundacji Decibele Designu. Cover Awards jest takim plebiscytem, który wyrósł z internetu i z naszej takiej potrzeby wyróżnienia nie tylko samej muzyki. Wtedy, 11 lat temu, jakoś brakowało mi w internecie właśnie spojrzenia też na tą wizualną stronę albumów muzycznych i stąd powstał konkurs, który organizujemy do dzisiaj w nieco zmienionej formule. Natomiast nadal przede wszystkim chodzi o to, żeby wybrać najlepsze polskie okładki płytowe czy też oprawy graficzne albumów, które zostały wydane w ubiegłym roku. I to jest ten moment, kiedy możemy ogłosić wyniki plebiscytu. Mamy trzy kategorie. Najlepsza okładka, najlepsza oprawa graficzna i nagroda specjalna publiczności. Oto zwycięzcy i zwyciężczynie konkursu Cover Awards. Dla nas największą zmianą było to, że po raz pierwszy te trzy nagrody główne, cały podium w kategorii okładka i oprawa graficzna wręczało nasze czteroosobowe jury. W naszym jury w tym roku była Bowska, Karolina Wojtas, fotografka, René Wawrzkiewicz, projektant i założyciel STGU i Polish Graphic Design Awards, no i Grzegorz Heinderek, rektor SP Katowice. Natomiast no, z racji tego, że jury dostało tutaj autonomię, doszła nam ta trzecia nagroda, czyli nagroda publiczności, która od zawsze była obecna w konkursie i zawsze chcemy też oddawać możliwość decydowania internautom. W tym roku nadeszło do nas ponad 18 tysięcy głosów oddanych właśnie przez czytelników. No i wygląda to tak, że jeśli chodzi o okładki, mamy na trzecim miejscu zespół Profeci z okładką Ubóstwo. Jest to okładka malarska autorstwa malarza Krzysztofa Nowickiego, do której grafikę projektował Łukasz Paluch. Na drugim miejscu mamy Tomka Kudleka z Obiekt Studio za okładkę Polirise do albumu Hikikomori, razem ze zdjęciem Grega Mikruta. No i mamy tym razem zwycięzcę takiego, który również otrzymał pierwsze miejsce, dlatego że Tomek Kudlak również zdobył podium, zdobył pierwsze miejsce razem z Bartoszem Fiszem-Waglewskim za okładkę My, zespół Kim Nowak. Jeśli chodzi o oprawy, mamy tutaj również okładkę z trzeciego miejsca, ona się pojawia nam na trzecim miejscu w oprawach graficznych, a więc Kim Nowak również zdobył trzecie miejsce w kategorii opraw. Na drugim natomiast znajduje się projekt wspólny Bartka Walczuka i całego Osom Studios oraz Kory Róży Boryckiej, która jest córką Miłosza, właśnie za album Miłosza Początek. A więc mamy tutaj chyba w historii konkursu najmłodszą zwyciężczynię, która z tego co wiem pojawi się również na wernisażu. No i na pierwszym miejscu opraw graficznych mamy projekt Jakuba Haremzy i Marianny Czwojdrak do albumu Taxi, Łony Koniecznego i Krupy. Natomiast trzecia kategoria to jest projekt zespołu Kasperczyk. Mamy tutaj nagrodę za front albumu Pokolenie Końca Świata. I tutaj mamy dosyć sporą listę twórców. Adama Słabonia, Eleonorę Rogińską, Kacpra Kujawę. No i mamy tutaj również dwóch frontmenów, Maćka i Pawła, którzy również tutaj odpowiadają za koncept tej okładki. Poproszę fanfary. A już jutro otwiera się wystawa, na której będzie można zobaczyć zwycięskie okładki, ale też posłuchać muzyki. Miejsce Katowice, adres Schaufenster, ulica Kochanowskiego 13. A z czym zmierzymy się na miejscu? Szczególnie zapraszamy również wszystkie osoby, które pojawią się zapewne w Katowicach, przyjeżdżając na OFF Festival. Nie jesteśmy tym razem oficjalnym wydarzeniem festiwalu, natomiast wierzymy w to, że w Katowicach pojawi się w ten weekend dużo fanów dobrej muzyki i mam nadzieję też dobrego designu. Natomiast przez kolejne dni będziemy też tworzyć różne wydarzenia okolicznościowe, żeby zachęcić do udziału. Na miejscu zobaczymy 25 5 okładek, które zostały właśnie wyróżniane przez nasze jury oraz 10 opraw graficznych, które również wyselekcjonowali z nadesłanych ponad 90, dokładnie 96 projektów w tym roku wpłynęło do nas. A więc to są te najlepsze, te wybrane przez nasze szacowne jury. No i również ten dodatkowy projekt, a więc Nagrodę Publiczności, również będzie można go zobaczyć na wystawie. No i tutaj, jeśli chodzi o oprawy graficzne, na naszych wystawach nie ma napisu nie dotykać. My wręcz zachęcamy, żeby wykorzystać wszystkie zmysły do tego, żeby odebrać ten cały projekt, więc możemy słuchać, możemy oglądać, możemy dotykać i sprawdzić, jak faktycznie fizyczne nośniki wyglądają, jak zostały wydane, w jaki sposób świecą, w jaki sposób odblaskują itd., itd. Uruchamiajmy zmysły, dotykajmy okładek i słuchajmy albumów. Cover Awards. Konkurs internetowy na najlepsze okładki albumów i stacjonarnie wystawa w Katowicach, która otwiera się już jutro. Polecam. Agnieszka Obszańska w tej formule powróci do programu Dobrego Dnia już niebawem, a Terra Kultura w wersji pełnej, oczywiście w każdy piątek po 13 na antenie Trójki. 22 minuty po 11 tymczasem. Polska już prawie zakończyła ten decydujący set, a my teraz, no w związku z tym, że The Adults Are Talking, to na moment się wyciszymy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i The Strokes na antenie Trójki. As you.

Dzisiaj wycieczka z Robertem Koniecznym. Dobra, to chodźcie, słuchajcie, idziemy, wchodzimy już tam, bo ja skończę. Nie zawsze to miejsce tak wyglądało. Ceglane, zrujnowane powierzchnie industrialne po prostu straszyły. Jesteśmy w Ostrawie, przy stacji kolejowej, koło której stoi dawna rzeźnia, tak zwane ostrawskie jatki, wybudowana w XIX wieku. I kiedy my, już będąc zaproszonym do konkursu, w 2017 roku przyjechaliśmy tu na miejsce, zobaczyliśmy z jednej strony przepiękny, a z drugiej strony strasznie zniszczony budynek. Takie wyzwanie postawiono przed architektami, którzy wzięli udział w konkursie. Katowicka pracownia KWK Promes Roberta Koniecznego wcale tego konkursu nie wygrała, ale szczęśliwie to właśnie polska ekipa jest ostatecznie odpowiedzialna za to, co dziś można oglądać w Ostrawie. Ten pierwszy pomysł, w zasadzie najważniejszy, ruchome ściany. Tak jak powiedziałem, dworzec. W czasie użytkowania, już lata temu, w elewacji rzeźni wybito wielkie otwory. Wielu projektantów chciało te otwory po prostu zamurować, ale nie Robert Konieczny. Ten wstawił w nie obrotowe, betonowe zaślepienia. Dziury stały się skrótami łączącymi budynek z miastem, a sztukę z ludźmi. Bo Plato w Ostrawie to galeria sztuki współczesnej. Nie chcieliśmy zacierać tej trudnej historii i nie chcieliśmy, żeby to, jak zazwyczaj się dzieje z zabytkami, one są potem już tak odnowione, że wygląda, jakby były zbudowane wczoraj. A to nie o to chodzi, tak? Niesamowite w tym wszystkim jest to, że myśmy konserwatorów, którzy zazwyczaj, no wiadomo, że tak patrzą bardzo zachowawczo, przekonali do tego, żeby zachować ten przybrudzony charakter cegły i ten przybrudzony charakter okien w całym budynku. Na tych oknach jest taki delikatny, ceramiczny sitodruk, taki spiek, który powoduje, że już poza tym, że to jest właśnie takie brudne troszkę, to jednak przyciemnia wnętrza galerii, które się nie nagrzewają i nie ma takiej sytuacji, że tam, wiesz, ekspozycje wyglądają źle i słońce przeszkadza. Może niektórym trudno sobie wyobrazić, że przytłumione światło, przybrudzone cegły i betonowe wrota robią wielkie wrażenie. A jednak to industrialne zamczysko stało się gościnnym miejscem dla współczesnej sztuki. W zasadzie, gdyby tak opowiedzieć, wytłumaczyć strukturę tego budynku, no to mamy tak, cegłę na zewnątrz, stary element. W środku zaraz zobaczycie biel, no bo rzeźnie bielono z powodów sanitarnych. Wszystkie nowe elementy są z mikrocementy. Koniec. Cały projekt. Wejść do środka oczywiście trzeba. Może nawet zastanawiając się nad losami podobnych budynków w Polsce. Postindustrialnych założeń, którym można by nadać nową funkcję. Dobrze, że w Ostrawie się udało. Ale tu nie możecie iść na poschodzie, a właśnie tam wystawa nie, ale muszę się tam popozerać na prehistorię. Tak, ja tak dziękujemy. Tak, jesteśmy w przestrzeni holu, do którego prowadzą dwa wejścia. Zarówno od strony dworca kolejowego, jak i od strony miasta. I co jest fajne jakby w tym, że te dwa wejścia trochę odpowiadają otwartemu charakterowi Galerii Plato. Bo ta instytucja jest bardzo właśnie otwarta, taka bardzo łącząca ludzi. Galerie mogą się przenikać z przestrzenią korytarzy. Sztuka wychodzi na zewnątrz do budynku i poza galerię. Wszystko brzmi, uśmiecha się do zwiedzających i po prostu tętni życiem. A Plato, z racji tego, jak działa, jaką jest instytucją, zrobiła z tego demokratyzację szeroko rozumianej kultury. Bo tu nie ma tylko sztuki. Tu się dzieją przeróżne, przefantastyczne rzeczy. Widzę jakieś mamy z dziećmi, jakieś warsztaty dla tych dzieciaków. Jest pogoda, siedzą na jakichś kocykach, coś tu robią. To w ogóle to nie jest czymś takim, jak ja sobie to wyobrażałem, że wiesz, taki white box, biała kuleczka i tam w ogóle nic, jakaś muzyka delikatna. A tu jest czasami hardcore, anarchia. Tu czasami są takie wystawy, że w ogóle tego budynku nie widzisz, tak? Architekt, który cieszy się, że jego budynku nie widać. No, jedyny taki, Robert Konieczny. Wspólnie zapraszamy do Ostrawy, przemysłowego miasta leżącego niedaleko granicy z Polską, często omijanego po drodze do Pragi albo Wiednia, a warto się tu zatrzymać. Zobaczyć dawny kombinat hutniczo-górniczy w Witkowicach i obowiązkowo Galerię Plato.

Lola Young również w zestawie do głosowania. Przypomnę, na stronie Trójki, zakładka Lista Przebojów, tam wszystko można znaleźć. No i jak już wejdziemy w zakładkę Lista Przebojów, to później głosowanie i tam te wszystkie utwory, na które głosy można oddawać do piątku, do godziny 12. Są. Także głosujemy na notowanie numer 13, którego wyniki w piątek po 19 na antenie Trójki będą opowiedziane przez Piotra Meca i zaprezentowane również muzycznie. A my zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze kilka ostatnich miejsc nam zostało. Dziś wieczorem o godzinie 19 na spotkanie z Moniką Brodką, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać, jeżeli mają Państwo ochotę pojawić się i wspólnie z nami dziś wieczór spędzić. Teraz CMAT i Oh Shoot. Bones in glasses scattered around the pool. I put my jumper in the freezer just to find something to do. A tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th and a friend lives on the 8th. CMAT, na którą również można było głosować na liście Trójki. Pierwsza Trójka to jest audycja, o której mówimy. Kwadrans pozostaje do godziny 12, tym samym do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, ale zanim to nastąpi, oczywiście jeszcze czas na prozę w Trójce, tym razem kryminalną. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 11. Aspirant Grega wsunął widokówkę do kieszeni. i wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Na zewnątrz ciepło przedpołudnia przechodziło powoli w duszący skwar środka dnia. W krzakach agrestu buszowały ptaki, a od strony oczka wodnego rozchodził się błotnisty zapaszek stojącej wody. Gryga wyszedł przed ogród i podniósł klapę śmietnika. Był pusty. Na dole leżało tylko kilka zeschniętych obierków od ziemniaków. Wyjął komórkę i wygooglał odbiór odpadów w gminie Olsztyn. Nie ma! Rozległ się głos za jego plecami. Gryga odwrócił się. Na rozgrzanym asfalcie stał 8, może 9-letni chłopiec w krótkich spodenkach i koszulce ze Spidermanem. Jego cień drgał lekko w słońcu. Śmieci zabierają co drugi wtorek, wyjaśniło dziecko. Gryga kliknął w link i przesunął wzrokiem w dół tabelki. Zgadzało się. Jestem Szymek, powiedział, przywołując cały wdzięk człowieka, który w towarzystwie psa Sznupka przez 2 lata chodził po szkołach podstawowych z pogadankami o bezpieczeństwie na drodze. Pracuję w policji. Mieszkasz gdzieś niedaleko? Chłopak wzruszył ramionami, jednak na jego twarzy aspirant dostrzegł lekkie zainteresowanie. Tam! Pokazał palcem sąsiedni dom. I nie wagarujesz dzisiaj, co? Nie, chory jestem. Dziecko wyglądało raczej zdrowo, ale Gryga na wszelki wypadek nie zamierzał dopytywać. Byłeś tu może w zeszłym tygodniu? Tak od niedzieli do wtorku? No przecież mieszkam tutaj, nie? W porządku, głupio z mojej strony, przyznał Gryga, myśląc jednocześnie, co za wkurzający dzieciak. W takim razie może pamiętasz, czy wasz sąsiad przyjechał tu w zeszłym tygodniu, w niedzielę? Nie przyjechał. Jesteś pewien? Chłopczyk skinął głową. Pilnuję, jak przyjeżdża i zawsze przychodzę wtedy popatrzeć. Czemu? Czekam, aż umrze w ogródku. Co takiego? Gryga miał wrażenie, że się przesłyszał. Jest stary, a starzy ludzie ciągle umierają, wyjaśnił chłopiec. Chcę zobaczyć, jak to się stanie. Gryga czuł, jak przyjacielski uśmiech tężeje mu na twarzy. A jeśli umrze w domu? Spytał zgłupia Frant. Dziecko wyszczerzyło zęby, demonstrując brak górnej jedynki. Na wszelki wypadek czasami zaglądam przez okno. Aspirant odetchnął i uznał, że najwyższy czas zmienić temat. Czyli profesor Herman ostatni raz był tutaj jeszcze w kwietniu, tak? Nie. Nie? Przyjechał w czwartek rano, ale tylko na chwilę. To znaczy na ile? Bo ja wiem, wszedł, trochę posiedział w domu i wyszedł. To by się zgadzało ze znalezionym w koszu opakowaniu twarożku i torebką z piekarni. Profesor przyjechał, zjadł śniadanie i wyjechał. Pytanie, po co miałby wpadać tu tylko na chwilę? On coś wyrzucił, dodał dzieciak. Do kosza na śmieci? Nie, do tego stawu. Palcem pokazał oczko wodne. Widziałeś, co to było? Chłopiec pokręcił głową. Małe i srebrne. Błysnęło w słońcu. To ważne? Oczy dziecka rozjaśniło podniecenie. Nie wiem. Mogę pomóc panu szukać? Za chwilę. Najpierw chciałbym porozmawiać z twoimi rodzicami. Jeśli mały wagaruje, teraz odwróci się i ucieknie, pomyślał Gryga. Ale chłopiec bez słowa poprowadził go do sąsiedniego domu. Otworzyła im kobieta w średnim wieku, o zmęczonej twarzy. To pan z policji, powiedział mały. Obiecał, że da mi do podtrzymania swój pistolet i pozwoli strzelić. Niczego takiego nie mówiłem, zapewnił pośpiesznie aspirant, bo kobieta wyglądała, jakby chciała wciągnąć synka do środka i zatrzasnąć Grydze drzwi przed nosem. Niech pan pokaże legitymację. Proszę, sięgnął do kieszeni. Chciałam zapytać o pani sąsiada, profesora Hermana. Zauważyła pani może, kiedy ostatnio tu był? Zmarszczyła brwi. Parę dni temu, ale nie pamiętam dokładnie. W czwartek, podpowiedział chłopiec, a matka skarciła go spojrzeniem. Nie wtrącaj się, kiedy dorośli rozmawiają. Przecież wiem lepiej od ciebie. Ty nigdy nie zwracasz uwagi. A czy mogłaby pani powiedzieć, jakim Herman był sąsiadem? Patrzyła na niego z niepokojem w oczach. Był? Czy to znaczy, on nie żyje? I interesuje się nim policja? Gdy Gryga wytłumaczył na tyle łagodnie, na ile potrafił, co stało się z profesorem, kobieta wreszcie odpowiedziała na pytanie, jakim sąsiadem był Herman. To był zwyczajny starszy pan. Przyjeżdżał tutaj i przez większość czasu siedział albo w domu, albo w ogrodzie. Ostatnio jednak zjawiał się rzadziej. Mówił, że do autobusów i pociągów brakuje mu cierpliwości, a wnuczka nie zawsze mogła przywieźć go samochodem. On miał prawo jazdy, ale rzadko już prowadził, bo wzrok coraz bardziej mu szwankował. Wtedy w czwartek przyjechał sam czy z wnuczką? Nie wiem. Sam, odparł chłopak, po czym zrobił niewinną minę. Odkąd Gryga wspomniał o morderstwie, mały miał oczy jak spotki. A wnuczka często przyjeżdżała? Ostatni raz na majówkę z przyjaciółmi. To też spokojna młodzież jest. Może zachowywali się trochę zbyt głośno, ale poza tym niczego złego nie robili. Kiedyś, jeszcze za poprzedniego właściciela, zjechało tam towarzystwo, które piło przez tydzień. Herman nie pił? Aspirant skorzystał z okazji, by popchnąć rozmowę we właściwym kierunku. Spojrzała ze zdumieniem. No co pan? Przecież to był starszy człowiek. Gryga zerknął na chłopca. On nic nie robił, tylko siedział i czytał w ogrodzie książki. Był naprawdę strasznie stary. Czy mógłbym w takim razie pożyczyć na 15 minut pani syna? Chciałbym, żeby pomógł mi czegoś poszukać. Aspirant klęknął w trawie, podwinął rękawy koszuli i ostrożnie przebił dłonią warstwę zielonej rzęsy. Obok Maurycy, Gryga dowiedział się wreszcie, jak mały ma na imię, zdjął sandałki i z rozpędu wskoczył do oczka. Uważaj! Zmitygował go aspirant. Czy pan Herman miał poderżnięte gardło? Nie. Ale było dużo krwi, prawda? Nie. Kłamie pan! To bardzo niegrzecznie tak mówić, wiesz o tym. O! Chłopczyk schylił się, gmerał przez chwilę pod rzęsą, a kiedy się wyprostował, w dłoni trzymał srebrny kluczyk z przypiętą do niego zawieszką. Wyciągnął rękę, ale Maurycy cofnął się o krok. Co dostanę, jak go panu dam? Nie przeginaj. Proszę, daj mi ten klucz. Pozwoli mi pan strzelić z pistoletu? Nie. A chociaż go potrzymać? Też nie. A w ogóle ma pan przy sobie pistolet? Oddaj to i zmykaj do domu. Maurycy upuścił kluczyk na dłoń aspiranta i wyszedł z wody. Gryga obejrzał niewielki kluczyk. Wyglądał zwyczajnie, jak klucz do małej kłódki. Albo do sejfu, przyszło mu do głowy. Konopnym sznurkiem przywiązano do niego wizytówkę. Resztki namokniętego, zabarwionego na niebiesko papieru w foliowym protektorze. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Całość przygotowali jak zawsze Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Proza w Trójce powróci niebawem, a my przypominamy, że można do nas pisać w sprawie dzisiejszego spotkania z Moniką Brodką, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Spotkanie o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj zbieramy Państwa zgłoszenia. Jeszcze kilka miejsc ostatnich pozostało. Tymczasem mówimy do zobaczenia, w zasadzie do usłyszenia do jutra, a do zobaczenia do jutra mówi Natalia Przybysz, a my to Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Znów płyniemy do przodu, ramię w ramię. Hej, co za ulga, że mam cię tu. Już minęły torsje i sztormy najgorsze ocale.